wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 12, a serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia do polskiego wojska na granicy, informuje MON. Wielki skok nowych zakażeń koronawirusem jest ponad 15,5 tysiąca. Za chwilę poznamy prezydencki projekt ustawy w sprawie powołania sędziów pokoju. Białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia w kierunku polskiego wojska, poinformowało Ministerstwo Obrony. To kolejna prowokacja na granicy ze strony białoruskich służb. Do incydentu doszło wczoraj, gdy polscy żołnierze zlokalizowali w pobliżu ogrodzenia grupę około 250 migrantów. Pilnujący ich Białorusini zagrozili otwarciem ognia, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Jeden z patroli polskich żołnierzy trafił na sytuację, gdzie doszło do zgrupowania migrantów po stronie białoruskiej. Kiedy doszło do próby sprawdzenia sytuacji, jeden z białoruskich żołnierzy zagroził Polakom otwarciem ognia. Ta sytuacja prowadziła do eskalowania napięcia na granicy. Była to próba zastraszenia również polskich żołnierzy. Z kolei przedwczoraj w nocy polscy funkcjonariusze zlokalizowali w pobliżu granicy na terenie Polski trzech umundurowanych mężczyzn uzbrojonych w długą broń. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Prawie dwa razy więcej zakażeń COVID-19 niż tydzień temu i o połowę więcej niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 15,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Po raz ostatni takie liczby resort podawał w kwietniu. Zmarło 250 osób z COVID-19. To bardzo niepokojące dane, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Być może one są takim zaburzeniem wynikającym z tego, że mamy dłuższy weekend za sobą, ale te 15 tysięcy nowych zakażeń robi na wszystkich wrażenie. I w zasadzie przez ostatnie tygodnie mamy do czynienia z taką bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń. Rośnie też liczba osób, które z powodu koronawirusa trafiły do szpitala. Jest ich ponad 8,5 tysiąca. Przeszło 700 pacjentom w oddychaniu pomagają respiratory. Największa dzienna liczba zakażeń COVID-19 od początku pandemii jest na Słowacji. W ciągu doby potwierdzono rekordową liczbę ponad 6700 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 34 osoby. Także na Ukrainie ostatniej doby wykryto najwięcej nowych zakażeń od początku pandemii. Ponad 27 tysięcy. Około 700 osób zmarło. Ukraina znajduje się w światowej czołówce pod względem śmiertelności spowodowanej SARS-CoV-2. Prezydent Andrzej Duda zaprezentuje za chwilę projekt ustawy w sprawie powołania sędziów pokoju. Zaraz potem zostanie on skierowany do Sejmu. Pracę nad tymi rozwiązaniami prowadził od wiosny zespół pod kierownictwem profesora Piotra Kruszyńskiego. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jeden ze sztandarowych pomysłów partii Kukiz15. Prezydent zdecydował o powołaniu zespołu po rozmowach z liderem tego ugrupowania Pawłem Kukizem. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Powiedz, Agnieszko, jakie są główne założenia tej ustawy? Te główne i najważniejsze założenia tego projektu to usprawnienie wymiaru sprawiedliwości i dlatego w ustawie jest instytucja sędziego pokoju właśnie. Osoba taka będzie wybierana w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję. Według prezydenckiego doradcy Pawła Muchy pozwoli to odzyskać zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. W tych najdrobniejszych sprawach cywilnych, karnych orzekaliby ludzie, którzy cieszyliby się autorytetem, byliby wybierani przez społeczność lokalną. Druga rzecz, no to główna bolączka polskiego wymiaru sprawiedliwości, czyli kwestia związana z przewlekłością postępowania. Sądy rejonowe byłyby odciążane według projektu właśnie pracą sędziów pokoju. To oni rozpatrywaliby sprawy drobne, między innymi takie dotyczące kradzieży, alimentów, wadliwych wykonań usługi czy aktów wandalizmu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Na poniedziałek zwołane zostało spotkanie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Jak ujawnił szef klubu PiS Ryszard Terlecki, będzie poświęcone przede wszystkim agendzie najbliższego posiedzenia Sejmu. Prezydium między innymi zdecyduje o losie projektów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości, powiedział Polskiemu Radiu Ryszard Terlecki. Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości będzie rozstrzygać o najbliższych działaniach, w tym także oczywiście o tym, co będzie się działo z naszej strony, naszego klubu w Sejmie, także sprawa reformy wymiaru sprawiedliwości, więc pewnie to wszystko będzie przedmiotem rozmowy. Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości rozpatrzy też pomysł ministra zdrowia w sprawie weryfikacji szczepień przeciwko COVID-19 pracowników, czy projekt ustawy w sprawie sędziów pokoju, który, jak mówiliśmy, przedstawi za chwilę prezydent. Władze Rosji wydaliły dziennikarza jednej z największych holenderskich gazet Der Volkskrant. Decyzja w sprawie Toma Wennika zapadła 1 listopada, ale dopiero dziś poinformowała o tym niezależna telewizja Deszcz. Holenderskiemu korespondentowi zakazano wjazdu do Rosji do 2025 roku. Oficjalnie rosyjskie władze podały, że dziennikarz dwukrotnie naruszył prawo migracyjne. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Tom Wennik pracował w Rosji od 2015 roku. W 2019 zapłacił grzywnę za to, że naruszył termin powiadomienia służb migracyjnych o zmianie miejsca zamieszkania. Natomiast w ubiegłym roku pojechał na Czukotkę bez odpowiedniego zezwolenia miejscowej administracji. Dziennik Der Volkskrant zastanawia się, dlaczego dopiero teraz władze Rosji zdecydowały się na wydalenie korespondenta. Gazeta zauważa, że stało się to w tym czasie, gdy w Holandii trwa proces w sprawie zestrzelenia w 2014 roku nad Donbasem malezyjskiego samolotu i przypomina, że oskarżonymi w tej sprawie są Rosjanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno i wietrznie, w części Polski deszczowo. Największe opady na zachodzie i północnym zachodzie oraz na krańcach południowych kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 8-10 stopni Celsjusza na północy do 15 stopni na południu kraju. A ciśnienie w Warszawie właśnie wyniosło 989 hektopaskali, ale proszę Państwa, rośnie. Trójka. Program trzeci. Za to wspólne przedpołudnie dziękujemy Państwu. Katarzyna Cygler, Katarzyna First-Wojtkowska i Radosław Wojtas. Dobrego dnia i teraz czas na naszą tonację. Zapraszamy do reklamy. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Iza Kućmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Zaplątałem się, bo w ostatniej chwili, jak pan lektor mówił, że to jest program Nasza Tonacja, to ja postanowiłem przełączyć sobie słuchawki z jednych na drugie. A one mają te takie spiralne kable, ale już, dobrze, uratowani. Łukasz Ciechański, dzień dobry, kłaniam się nisko, witam Państwa na antenie radiowej Trójki. Program Nasza Tonacja, czyli zajmujemy się muzyką polską i po polsku. Mam dla Państwa dwie nowości, dwa klasyki, mam dla Państwa dwa jeszcze większe klasyki. Zaczniemy rozgrzewkowo od utworu Ćma polskiego zespołu Clock Machine. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl to kontakt ze mną, można korzystać. Ja tutaj przystępuję niniejszym do działań. Nasza Tonacja czwartkowa zostaje właśnie otwarta. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam, bo nie. Pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok. czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Biegując i róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam no to. Tam, gdzie nikt nas nie znajdzie, choć może lepiej jak posiedzę bez ciebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie masz o mnie. Lecz już wiem, co się stanie. Przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój, twój. I wiem, jak bawi cię mój płomień. I wiem, że gniesz do niego jak twa. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć. Zbliżasz się do niego i noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszłabyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Szpiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. I nie dbasz o to. My Clock Machine w Trójce, 13 minut po południu. Teraz nowość. Debiutant i to nie tylko debiutant na antenie Trójki, ale człowiek, który debiutuje w ogóle. Najpierw parę słów o panu, który nam zaraz zagra i zaśpiewa. To Marcin Szczurski, lat 29, z Krakowa. Płyta W poszukiwaniu siebie. Pan komponuje, pisze teksty i śpiewa już od 17 lat, ale jako Marcin Szczurski występuje dopiero po raz pierwszy. Nad albumem, o którym mówię, W poszukiwaniu siebie, pracowali producenci i muzycy, którzy na co dzień pracują z Dawidem Podsiadłą, z Sana, z Bednarkiem, z Kają, z Wiki Gabor, z Baranowskim czy z Landberry i z wieloma innymi, zatem brzmieniowo możemy spodziewać się pierwszej ligi. Jak sam Marcin Szczurski mówi, gdyby nie muzyka, nie byłoby go dziś. Utwór, którego za chwilę wysłuchamy, to jest, no właśnie, mam pewną zagadkę, dlatego że coraz bardziej synthwave, te lata brzmieniowo, lata 80. są coraz bardziej popularne i o ile na zachodzie się to sprawdza w połączeniu z językiem angielskim, tak u nas, mam wrażenie, musimy się do tego typu muzyki elektronicznej, wspominającej lata 80., ale wykonywanej po polsku, musimy się chyba przyzwyczaić, bo skojarzenia z disco polo są od razu i to od razu Państwa uprzedzam, natomiast nie jest to disco polo i pytanie, czy połączenie języka polskiego z synthwave'em to jest coś, co estetycznie jest nam bliskie, czy nie jest? I to jest pytanie do Państwa. Sam utwór, jak pan Marcin Szczurski mówi o tym, że zwracamy uwagę na tematykę zdrowia psychicznego oraz problemów emocjonalnych. Przede wszystkim na zjawisko psychofobii, czyli to, jak ludzie stygmatyzują osoby z problemami psychicznymi. Zatem o tym teraz utwór Taksówka i Marcin Szczurski. Proszę.

się powoli na małe ziarnka soli i czekać jak zawsze, aż spłyną z deszczem łez. A mogę zakopać się tam z tobą i stać się słoną wodą, co wchłonie twój smutek i zniszczy mnie. Lecz wiedz, że jeżeli chcesz, możemy odkopać cię i polecieć razem do gwiazd. Możemy błyszczeć milionem mar, jak w nocy gwiazdową świat, lecąc w niebo, głośno się śmiać. Tylko daj znać, tylko daj znać, tylko daj znać, tylko daj znać. Z brudnej soli ocalić od smutku, uskrzywić cię. Lecz wiedz, że jeżeli chcesz, możemy odkopać cię i polecieć razem do gwiazd. Możemy błyszczeć milionem barw, jak w noc sylwestrową świat, lecąc w niebo, głośno się śmiać. Tylko daj znać, tylko daj znać, tylko daj znać, tylko daj znać. Lecz wiedz, że jeżeli chcesz, możemy odkopać cię i polecieć razem do gwiazd. Możemy błyszczeć milionem barw, jak w nocy bezkrawą świat, lecąc w niebo, głośno się śmiać. Tylko daj znać. Fajerwerki w Trójce to pani Sylwia Banasik-Smulska, debiutantka, a teraz autor wielkiego zamieszania Kazik. No tak, to jest autor wielkiego zamieszania. Płytą Melasa w 2000 roku spowodował, że tam, jak ja przesłuchałem ten album, to mam wrażenie, że tam nie było słabego elementu. Dlatego, że teksty tam są ponadczasowe. Nie zawsze tak bywało w twórczości Kazika i bardzo cieszy mnie to, że on sam ma dystans do swojej pracy, bo tworzy sprzed 21 lat. Właśnie wtedy stworzył te ponadczasowe teksty na Melasie. Wiek 20 to jest utwór, którego za chwilę wysłuchamy. A mówię, że bardzo cieszy mnie, że ma do tego dystans i ma świadomość, że nie wszystkie jego utwory są doskonałe. Zaglądam do wywiadu, którego udzielił Rzeczpospolitej 31 maja, w którym powiedział, że utwór Twój ból jest większy niż mój muzycznie nie powala i jak sam dalej Kazik twierdzi, autor tegoż dzieła, powiedział, że teledysk nagrano w pół godziny i w drugie pół go zmontowano, a został wysłany do rozgłośni radiowych tylko dlatego, że był gotowy jako jedyny. To słowa samego autora. Bardzo cieszy mnie dystans do jego własnej twórczości, a utwór Wiek 20 jest ponadczasowy. No właśnie, czy na pewno teraz w Trójce właśnie tego posłuchamy, a ja zachęcam do wsłuchania się w tekst tego dzieła, bo moim zdaniem jest tak samo aktualny jak 21 lat temu. Wiek 20 na finiszu przyprowadza wielkie nędzę coraz szybciej. Goni całość, może tego ja już nie chcę. Moim zdaniem jak i swoim nie za bardzo chcą się liczyć. Nie umiemy wypowiedzieć tego, co chcemy policzyć. Każdy minister to gangster, taki efekt jest w całości. Każdy gangster to minister swojej własnej działalności. Nie stali się panami i poznali tajemnicę. Powiedz szybko, jak bezpiecznie wyjść wieczorem na ulicę. Każde serce się przelicza, każdy rozum księgowany. Nie ma rady, nie ma rady, jestem za słaby na zmiany, nawet sam za bardzo nie potrafię się zmienić. To jest problem i

epidemia, epidemia, epidemia euforii, euforii. Ciech bardzo wiele śmiechu i słyszał. Nikt, nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Na wszystkich kołowacz, dziś nie pomoże płacz, więc się śmiechem racz. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. Wszystko śmieszy, śmieszne tłumy. Lud odchodzi od rozumu. Krzywe lustra, zwierciadełka. Epidemia, epidemia. Lecą w oczy łezki śmieszki. Lecą łezki makabreski. Ciech bardzo wiele śmiech i słyszał. Nikt, nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Rok 71, epidemia euforii, płyta Mrowisko. To zespół Klan, kultowy, legendarny zespół Klan. A propos płyty Melasa, pani Sylwia napisała na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Ojejku, kasetę Kazika pożyczałam od naszego księdza wikarego. Pożyczył niechętnie. Musiałam mu pomóc w jesiennych ogrodowych porządkach, ale czad, nie wiedziałam, że to już tyle lat. A no, 21 lat temu. Dobrze, wracamy do naszych utworów. Ja jestem wielkim fanem coverów, zatem teraz w dzisiejszym programie mam dla Państwa dwa, oto pierwszy z nich. Kocham wolność z serialu Legendy Polskie, to Mateo i Damian Ukedże. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolność, poddać nie kryję. Wolność, kocham i rozumiem wolność, poddać nie kryję. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie lubię. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Wolności, oddać nie lubię. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Kocham Wolność, program trzeci Polskiego Radia. Wspominałem o wycieczce szkolnej i słuchaniu Melasy Kazika z kasety i odezwała się właśnie do mnie koleżanka z pierwszej klasy liceum Agnieszka, która mówi, że co za pek, że nie byłeś na tej wycieczce. Ja nie pamiętam. Ja naprawdę z tej wycieczki pamiętam to, że tam byłem i że słuchałem Kazika. Samo muzeum? 15-latka do muzeum wysyłać i chcieć, żeby coś zapamiętał z tego. No cóż, dobrze, proszę Państwa, tu jeden ze słuchaczy prosił o anegdoty, niekoniecznie ze świata muzyki. Ja mam taką anegdotę. Kiedyś, jak będę już taki podstarzały, że w każdym programie będę grał te same utwory, to będę na przykład mógł zapowiedzieć zespół Koma następującymi słowami. Słuchaczy o mocnych nerwach zapraszamy na porcję ostrego metalowego łojenia przed Państwem zespół Koma. Był taki Misiek, który tak mówił. Zaczynam nową drogę w miejscach, których nie okażę. Perkusiści to jednak mają kondycję. Koma, system i znowu koma. I teraz uwaga, ten utwór to jest utwór, który zainspirował mnie do wymyślenia nazwy tej audycji. Audycja Nasza Tonacja w Trójce, a ten utwór pod koniec ma właśnie takie słowa: moja nacja, moja tonacja. I tak sobie pomyślałem, że jak moja nacja, to przecież może być i nasza tonacja. Proszę bardzo, koma w Trójce. I dziękujemy za bezpieczny dom, spokojnie, cichy jak u schyłku lata noc. Za praworządne pojednanie stron, niewierne suki demagogi nakarmione śpią. U nas ducha nie zgasi odmienność poglądów i racji, a sztuk używamy perswazji łagodnych. Mój dom, w którym głowy są wolne od słów samozwańczych proroków. Tu miłość, rozsądek i wiara, tu wszyscy szanują się w boku. Stającej afirmacji nocy i dnia odwiedzili mnie, gdy byłem sam. Kiedy wy będziecie sami, odwiedzą was. A dziewczyny piękne i młode oraz zawsze można je zaprosić na sok. A dziewczyny piękne i młode oraz zawsze można je. Tonacja. 10 minut do 13, dwa utwory jeszcze wejdą. Zrobię wszystko, żeby się dwa zmieściły. Najpierw Biały Miś, utwór, który jest kojarzony z weselami i z latami 90. Podejrzewa się, że autorem jest pan Jan Tarka i że utwór powstał w roku 59 w Gdańsku. W 2004 roku ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Wesele Wojciecha Smarzowskiego, a zagrał go tam z Tymon po prostu, czyli Tymon and Transistors teraz na antenie Trójki w jakże pięknej, wspaniałej balladzie o miłości. Polecam zwrócić szczególną uwagę na wspaniałe solo na saksofonie w środku utworu. Jedno z najlepszych, jakie słyszałem. Biały miś dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już z innym i pozostał jej tylko biały miś. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni, przypomni chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Jest na świecie, a ja właśnie kocham jedną z nich. Tą dziewczyną wymarzoną, tą dziewczyną wymarzoną jesteś ty. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni, przypomni chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Biały miś, Timon and the Transistors w programie trzecim Polskiego Radia. Jaka piękna ballada. Rok 2004, film Wesele Wojciecha Smarzowskiego. Proszę Państwa, już za chwilę po 13 na naszej antenie Trójka do trzeciej i Mateusz Drozda. A po godzinie 13 właśnie między innymi od Mateusza Drozdy dowiemy się, jakiej muzyki najchętniej słuchają Polacy i co to o nas mówi. Albowiem powstał raport Federacji Producentów Fonograficznych i Naukowców. Zatem nasze gusta muzyczne zostały przeanalizowane. Wnioski już po 13 na antenie radiowej Trójki. Tymczasem ja Państwu dziękuję. Łukasz Ciechański. Słyszymy się jutro o 19. Program dzisiejszy zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Wydawcą jest Małgorzata Łukowska. Dla równowagi teraz. Było bardzo spokojnie, będzie bardzo niespokojnie. Można wszczynać zamieszki. Proszę bardzo. Magneto i Zaminowany w naszej tonacji. Ode mnie na do widzenia. Proszę bardzo.